राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 30 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे बटवृक्ष स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय ध्यान मुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुमन्वातुने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो आदमी जो देरी लगती है ना वो ठीक बताने वाले कम मिलते हैं और बताने वाले मिल जाए तो समझने वाला ठीक समझता नहीं है तो वो देरी लगती है बताने वाला ठीक मिल जाए समझने वाला पकड़ दे तो बहुत जल्दी काम होता है। संसार में अगर ध्यान देर विचार किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति के समान सुख कोई काम है ही नहीं। तो फिर सबको क्यों नहीं हो रही है? सबकी इच्छा नहीं है। परमात्मा की लालसा ही हो दूसरी इच्छा न हो ऐसा आदि बहुत कम मिलता है। पितर की इच्छा कम होती है इसी बात नहीं लगती है। दीदी की इच्छा होने पर फिर तो बताने वाले की देरी लगती है। बताने वाला ठीक मिल जाए तो बहुत जल्दी होता है। क्यों ऐसे क्यों है? ईश्वर अंश जीव विदाशी ईश्वर का तो बेटा ही है अंश तो अपने पिताजी के गोदी में जाने में अपनी माँ की गोदी में जाने में क्या देर लगे? छोटा बालक हो तो माँ मिलने पर माँ के गोदी में जाने क्या देर लगे? माँ है माँ है माँ माँ की गोदी में क्या देर लगे? ये बात कौन है? परिशी भी शादी बात है तो सबके परमपिता परमेश्वर है सब जीव मात्र है तो उसमें कठिनता कैसे हो? एक तो अपनी इच्छा कम होती है एक बताने वाला नहीं मिलते है। बताने वाला न मिलने से वो भटकता है बहुत मेहनत लग जाती है समय लग जाता है। ठीक ठीक बताने वाला हो तो जल्दी होता है। जल्दी क्यों होता है? एक कारण तो एक भगवान का अंश है दूसरा कारण परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वे अगर दूर हो तो उसी प्राप्ति में कठिनता पड़ेगी। परमात्मा सबसे नजीक है मन मगन भया तब क्या बोले कहत कबीर सुनो भाई साधु साहेब पाया तृण बोले प्रभु परमात्मा बोल सब जगह है और हम चाहते हैं हमारी साधना है और भगवान सब जगह मौजूद है तो उसकी प्राप्ति देरी नहीं होती भाई। एक और बात बताओ है जो सर्व जगह व्यापक होता है उसकी प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, जहां है वहां ही है परमात्मा मौजूद है। तो फिर कैसे सुगमता से प्राप्त हो? वहां है जहां वो चाहता है उस जगह परमात्मा मौजूद है, उस परमात्मा के तरफ वृत्ति नहीं है, परमात्मा की दूरी नहीं है, उसकी दूरी हो ही नहीं सकती, सब जगह मौजूद है, उसकी प्राप्ति में कहीं जाना नहीं पड़ता है, जहां वो है वहां ही परमात्मा है। तो उसकी प्राप्ति में क्या हेतु है, क्यों जानना है, क्यों जानना? शुभ बात है। जिन लोगों को देरी लगती है वो ठीक बताने वाले कम कम मिले नहीं, उसको ठीक बताने वाले बहुत कम है, क्यों कथा करने वाले सुनाने वाले ऐसे तो बहुत है, परंतु उसको ठीक से तत्व से जानने वाले कम है, इस बार से उसकी दुर्भिधा हो रही है। जानने वाले बतावे तो बहुत जल्दी हो जाए, परमात्मा अपने है अपने, कोई अपनी चीज है नहीं उसको भी लोग पैदा करते हैं, रुपया अपना नहीं है, जमीन अपनी नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, जो मिलता है बिछड़ता है अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता है वो अपना होता ही नहीं, अपना नहीं होने वाली चीजों को लोग संग्रह कर लेते हैं, तो अपने चीज ये मिलने में देरी क्यों? जो अपने नहीं है उनकी चीजों की प्राप्ति लोग कर लेते हैं, धन इकट्ठा कर देते हैं, जमीन अपनी दे देते हैं, मकान अपना बना देते हैं, जो अपना है नहीं अपना रहेगा नहीं, अपना नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। अब सब सोचो, छोटा बड़ा सब सोचो, क्या ये चीजें हम रख सकते हैं साथ में, इन चीजों के साथ हम रह सकते हैं, हमारे साथ ये चीजें रह सकती है क्या? सब सोचो, सब सब सब छोटे बड़े सबको छुट्टी दी है, सब सोचो कि जो आज ये चीजों जिनको आप अपनी समझते हो क्या वे अपने साथ रह सकती है, क्या आप उनके साथ रह सकते हो? तो मिलने और बिछड़ने वाली चीजें है सब, सब जितनी चीजें हैं, रुपये रहने मिलने वाला बिछड़ने वाला, कुटुंबी मरने वाला बिछड़ने वाला, माँ बाप मिलने वाला बिछड़ने वाला, भाई बंधु मिलने वाला बिछड़ने वाला, धन संपत्ति बेबुक मिलने वाली बिछड़ने वाली, जमीन जायदाद घर मिलने वाला बिछड़ने वाला, कौन सी चीज है आप बताओ ये चीज मिलने वाली बिछड़ने वाली नहीं है, बताओ? तो ध्यान दो, जो मिलने वाली बिछड़ने वाली है वो चीज मिलने और बिछड़ने वाली है, वो मिलने वाली नहीं है। पर वो मिलने वाले बिछड़ने वाले नहीं, मिले हुए है जुड़ते है ही नहीं। वो सदा साथ में रहने वाले। ये बात मैंने बहुत बार कही है कि नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, भयंकर से भयंकर दशा में जाओ तो भगवान साथ में। अब उसके प्राप्ति कठिन कठिन कैसे हो? पहले से साथ में है या दूर जाते ही नहीं? आप जा सकते नहीं, जाने की सामर्थ्य नहीं है उनमें, आपसे अलग होने की सामर्थ्य नहीं। जो सर्वव्यापक है वो कैसे आपसे अलग अलग कैसे हो जाए? सर्वव्यापक वो अलग कैसे हो जाए? आप जा सोचो, अलग हो सकते ही नहीं। अलग होने में सामर्थ्य नहीं है भगवान ने। और समय और शरीर है, शरीर साथ रह सकता नहीं। बालक बने आपके साथ रहा, जवानी आप साथ में रहेगी, वृद्धावस्था साथ में रहेगी, रोगी अवस्था साथ में रहेगी, निरोग अवस्था साथ में रहेगी, धनी अवस्था साथ में रहेगी, निर्धन अवस्था साथ में रहेगी, कुटुम्ब साथ में रहा, आप कुटुम्ब के साथ रहे, किस साथ में आप निरंतर रहे, कौन चीज आपके साथ निरंतर रहे, बताओ इसमें, कोई बताओ। कोई साथ में रहे कैसे है? माया की जितनी चीजें हैं सब मिलने और बिछड़ने वाले, मिलने बिछड़ने वाले, मिलने बिछड़ने वाले। और कभी बिछड़ना ऐसी ऐसी कोई चीज है ही नहीं। रुपया साथ रहने वाला नहीं, पदार्थ साथ देने वाला नहीं, कुटुंब साथ देने वाला नहीं, जमींदार साथ नहीं, जितनी जायदाद है वो कोई भी साथ देने वाली है ही नहीं। सदा सबके साथ रहते ही है परमात्मा, कभी आपसे वियुक्त होते ही नहीं। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जो नचो धरे तही ढंग परिवर्तन हो, जाने से कदा वही परिवर्तन हो जाते, वही प्रगट है क्यों? वहाँ मौजूद है, वे परिपूर्ण है, सब है, पूरे के पूरे है। राम जी जब वनवास है तो अयोध्या पधारे, तो राम जी सबसे मिले, अयोध्यावादी सबसे मिले, सबसे एक साथ भी। सब जगह थे वे, सब जगह हो गए, सब जगह हो गए। जो चाहता है वह मिल जाते हैं। यूं विचार करो, पहाड़ में पत्थर में से भगवान प्रकट हो गए, पत्थर के समय क्या करनी चीज है, उनमें से भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए। प्रहलाद जी की पक्का विश्वास है कि भगवान सब जगह है। पिता तो कहता तुम्हारा भगवान कहाँ है, और वो बेटा कह रहा है वो कहाँ नहीं है पिताजी, ये तो बताओ कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बताओ। कोई जगह ऐसी है ही नहीं जिसमें भगवान न हो। देखो एक बात बताऊं, ये जितना संसार दिख रहा है ये क्षण मात्र भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, फिर है दिखता है, ये परमात्मा है। संसार है क्या? गंगा जी का जल एक जगह नहीं रहता है, हजम बहता है, नदी भरी हुई है, पर मुझ जल एक जगह रहता ही नहीं। जल तो धीरे चलता है, संसार तेजी से चलता है, ये एक जगह टिकता ही नहीं। उसको तो प्राप्त मान लेते आप, परमात्मा कभी अलग होते ही नहीं, और बदलते नहीं। हरदम मरता है संसार, तो संसार जो है दिखता है ये दिखते परमात्मा, परमात्मा है। जासु सत्यता ते जड माया भाष सत्य यु, ये साथ की तरह है, साथ ही है। भाष सत्य यु मोक्ष आया, अज्ञानी इशारा सत्य की तरह दीता, सत्य की तरह भाष सत्य यु मोक्ष आया। अज्ञानी इशारा से मूर्खता की सहायता से सत्य दीखता है, भाष सत्य यु मोह सहाया। और वो सत्य है, उसको सत्य है, सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद सत्य चेत आनंद स्वरूप परमात्मा है, सब जगह है, सब के लिए है। परमात्मा के समान आप बताओ, आप नहीं जानते तो बताओ कि वो सब जगह है। अब बात सच्ची झूठी एक विश्वास करता ही हो कि सब जगह है। हमारा तो बचपन से याद है, बचपन में ख्याल नहीं करते थे, परंतु सुना के सब जगह है। तीखी सुई की नोकते इतनी जगह भी परमात्मा दिखाई नहीं है, तीखी से तीखी सुई जितने तक है इतनी जगह भी परमात्मा दिखाई नहीं है। तो मिलते क्यों नहीं है? काम ऐसा दूसरे तक है, इच्छा हमारी इच्छा दूसरी चीजों की है, परमात्मा की नहीं है। कोई इच्छा मत करो, कोई इच्छा इच्छा मात्र का त्याग कर दो, इच्छा कोई भी इच्छा कभी नहीं होती हमारे, परमात्मा सच मिल जाएंगे, एकदम मिल जाएंगे। संसार की इच्छा ही परमात्मा की प्राप्ति में देरी कराने वाली है। परमात्मा की प्राप्ति कराती नहीं, और स्वयं इच्छा आपके पास ठहरती नहीं, इच्छा वाली वस्तु आपके पास ठहरती नहीं, प्राप्ति कराने नहीं। इसी आग जरूर लगा देंगे, फायदा एक व्याकरणी बात याद आ गई, हम पढ़ते थे और एक संत आए कि हम गाड़ी में बैठे जो हमारे पास में कुप्चे बैठे, कुप्चे कुप्चे सूत्र है, अच्छा कुप्चे कुप्चे वो कुप पर नहीं होते, कुप कवार पर कार और पर अल कुप्चे कुप वो रहता है ही नहीं, मिट जाता है, और ना गुण होता ना वृद्धि होती, गुण नहीं होता वृद्धि नहीं होती, गुण बजे मिट जाता है, कहीं तीसरे किट किट गिनने में एक दूसरे गुण मिल जाता, किट किट गिनने में गुण मिल जाता, गुण वृद्धि होती, तो गुण भी नहीं होता और बुद्ध ही नहीं है, ना गुण होने देता ना बढ़ने देता, आप रहते ही नहीं, याद है नहीं कुछ किंग टीचर कित गित गिन निमते एक लक्षण है गुण भी नहीं लगता, कित गित गित गिन गिन निमते कित वो गित वह गित वह तीन वह और एक लक्षण है गुण भी नहीं लगता, ना गुण होती ना विधि होती, तो खुद तो रहता नहीं गुण भी रहती, संसार कुप से है, ना आप रहता ना गुण होने देता ना उसको बढ़ने देता, यार आप रहता नहीं खुश है, आप रह जाए तो ठीक है भी, आप रह जाए तो नहीं और वो नहीं आने दे तो बता तो आप तो रहे आप तो रहते है नहीं, दूसरे गुण ना गुण गुण देता है मुझे गुण देता है तो हम गाड़ी में बैठे हमारे पास कुछ चाह बैठा क्या समझे वो तो रहता नहीं दूसरे आने देता नहीं ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता बनना नहीं देता गुण नहीं, इसलिए संसार है कुछ से है, आप तो ठहरता नहीं अरे भगवान की प्रवृत्ति होने नहीं था खुद ठहर जा तो कोई बात नहीं, तू तो बैठा रहे आप तो ठहरता नहीं गुण हो रहा है वृद्धि हो रही है ना बढ़ने देता ना गुण हो रहा है ये ठहरता नहीं आपने बढ़ने देता था इस वास्ते आप समझो बात है आप दूसरी इच्छा छोड़ दो एक बता एक बात बताओ है ध्यान दो आप शरीर जितना मिला है वो शरीर किसी के साथ रहेगा ही नहीं रहेगा बताओ शरीर मिला किसी के साथ रहेगा इसकी सब इच्छा करते है मेरे पास यही नाम है रोग मिट जाए सही दे जाए सही दे जाए आप कितनी इच्छा कर दो शरीर रहेगा ही नहीं तो रहेगा ही नहीं उसकी इच्छा छोड़ने में क्या बाधा लग रही है जो चीज रहेगी नहीं पक्की बात है उसकी इच्छा रखने में क्या बाधा है थोड़ी सी अकल हो तो बिचारो जो चीज रहेगी नहीं नहीं रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी तो वो बनी रहे ऐसी इच्छा करना बुद्धिमानी आएगा, समझदारी है। एक सोच, एक बात आप सोचो, जो चीज रहने वाली नहीं उसको रह जाए ये इच्छा करना कट समझदारी है। चाहे तो शरीर को रख लो, ऐसा रहने की इच्छा छोड़ दो, तो रख तो सकते नहीं तो इच्छा छोड़ दो, नहीं रहेगी उसे इच्छा छोड़ देगी। जो नहीं रहेगी सच्ची बात है उसकी इच्छा ही रहता है, बड़ा रहे बड़ा रहे, भक्ति आएगी बड़ी है। जो नहीं रहने वाली है उसको रहना चाहते हैं, तो जो है वो नहीं मिलेगा। ये तो रहेगा नहीं, परमात्मा साथ ही होती होगी जी। ये संसार नहीं रहेगा, इतनी शूरवीरता आप करो, जो नहीं रहेगी उसकी रहने की इच्छा छोड़ दो, जो नहीं रहेगी उसकी इच्छा छोड़ दो, वो इच्छा छोड़ सकते नहीं, क्यों सच्ची से मिलते नहीं। आपके साथ शरीर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, आप वो परमात्मा के अंश, वो तो कहीं जा सकते नहीं, मिट सकते नहीं, क्यों? परमात्मा मिटे तो आप मिटे। संतों ने कहा है, राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाय, अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, अविनाशी का बालक मरे कैसे, ये तो मरता नहीं, अरे शरीर मरे में रहता नहीं, दोनों बातें ठोस है पक्की एकदम, ये तो मरता नहीं, अरे शरीर रहता नहीं, बोलो सच्ची बात है झूठी, मरे उसी इच्छा छोड़ दो, ये जाएगा। देखो आप लोगों का विवाह हुआ है, विवाह हुआ उसमें आजकल पता नहीं, मेरे को मैंने देखा है बालक बने में देखा, जो काकन डोडा होता है ना, पके बांधे पके पकड़े, वो काकन डोगड़ा पति का तो पत्नी खोलती है, पत्नी का पति खोलता है, उसमें जो पहले खोलता उसकी जीत, और देरी करे उसकी हार, सच्ची झूठी वैसे नहीं। तो पहले खोल दो आप, ये बहादुरी होगी, संसार ये साथ में समुद आप पहले तोड़ दो, ऐसे कोई बात नहीं, पहले संबंध तोड़े उसी बाबा है, संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा ही निश्चित बात है, पहले छोड़ दे उसी बात रही है, पति छोड़ दे चाहे पति छोड़ गई, पहले खोल दे भाई मुझे, पहले आप छोड़ दो तो आप ध्यान हो जाओ, पहले खोल उसकी जीत, पची खोल जी हाल जी श्रद्धा के साथ संबंध रहेगा नहीं, खुलेगा जरूर ही, तो पहले खोल दे उसे वाह वाह हो जाएगी, बाबा ठीक है पहले खोल दे जी तुम्हें, अरे देर से बोलो जी हार हुई। तो संसार का संबंध टूटेगा जरूर, साथ रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो पहले संसार आपको छोड़ दे तो ठीक, तो चाहे आप संसार को छोड़ दो ठीक, संसार ये जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी आप पर है। ऐसे में टूटेगा और रहेगा, बताओ क्या बचाओ, आप बताओ, सब बताओ, क्या संबंध रह सकेगा? धन के साथ, तन के साथ, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ, उद्योग के साथ, जमीन के साथ, इन संसार की वस्तुओं के साथ में संबंध रह सकेगा क्या? टूटेगा ही तो पहले आप छोड़ दो, जीत गया, जीत हो जाएगी आप बिल्कुल। एकदम सीधी सीधी सास बात है, संबंध तो रहेगा नहीं, साथ रह सकोगे नहीं, तो पहले हिम्मत करके छोड़ दे। साधु होते हैं ना, साधु साधु हो जाए असली तो एक आफत तो मिट जाएगी, पर रेल छोड़ के दूसरे पकड़ते हैं, एक गुरु जी है, दादा गुरु है, ये समझ देता है। तो उसको जो मैंने छोड़ दिया, हमारे कभी काम आया नहीं, कुटुंब का याद ही नहीं। अरे मैंने ही कागज लिखा, वो कभी याद नहीं, तो है ही नहीं। एक दंडी स्वामी थे, जो बेटा पोता पोता बजाते है, पोता क्या करते, उनके लड़का थे, वो पढ़े हुए पंडित थे, गोरखपुर में कथा करते थे कि पिताजी आते साधु बन गया, असुरों से प्यार करते हैं, कि आपको क्या मतलब इससे, चाहे सगला मर जाए चाहे सगला पिस जाए, क्या मतलब है? इस झाड़ी में रहने वाले साधु थे जो कई वर्षों साधु हो गए, कुंभ का मेला दृष्टि आएगी, इसी वजह से तू कब आई, क्या आपको याद है मेरी? आप साधु बड़े हो, मेरी याद है? और जैसे ही आते नहीं, जो देखना छोड़ दिया, देखना ही छोड़ दिया, ऐसी बात लगी यार, ऐसी वो समझ नहीं लगी, तो दस मांगी जो चेत करे आदमी, तो थोड़ा भी चेत हो जाता, एकदम चेत हो जाता है, होश आ जाता है, होश बेहोश मिल जाती है। एक भाई को कहता है, जगह बाहर गई थी लारे, घर वाले सब मर गए, घर वाले सब मर गए, एक गली वो कभी मिल जाता थी, मेरे मिलती बात एक ही एक ही एक ही एक ही एक छोकरी बची और सब बन गए। ऐसी बात है, अरे सब सबका संबंध तो छूटेगा भाई, ऐ तो टूटने वाला है ही, अब कितने मेहनत करो कितना ही करो, शरीर को रख सकते नहीं, शरीर को भी नहीं रख सकते तो रुपया पैसा मकान जमींदार जायदाद को रखो लोगे, जब शरीर को भी नहीं रख सकते तो दूसरी रह सकती है, तो रहेगी नहीं, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न सबे अब ही ते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो तजेंगे पामरा तू न तजे अभी, सब छोड़ेंगे तो पहले अपने छोड़ दिए, स्वर्ण मार दो अपना मुफ्त में भेजती कराओ अपनी छोड़ जाएंगे फिर रोग आप छोड़ चला गया छोड़ चला गया आपने छोड़ दिया अगर छोरी थी छोरी उसको सपना आई कि छोरा आजकल कह हमें औसत पर क्या करे और तुम भाई तुम पसंद करो पहले हम पसंद नहीं करते तिरस्कार जो से हम पसंद नहीं करते जाओ हम पसंद नहीं करते तो संसार आपको पसंद नहीं करता पसंद करता और आपके साथ ठहरता तो फिर आप पसंद ही उम्र हो हम भी पसंद नहीं करते चलो तुम हमारे को पसंद नहीं करते हम तुम्हारे को पसंद नहीं करते आज निहाल ले जाओ सच्ची बात है झूठी बताओ अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते अंत तो ये तजेंगे ब्राह्मण ये सब छोड़ देंगे सब अंत छोड़ दे सभी तो तुम पहले छोड़ देंगे तुम छोड़ोगे पीछे हम छोड़ दें पहले अंत ही तो तजय ने पा तू न तजय अब ही थे गोस्वामी महाराज है मन पास थे वो प्राणी अवसर भी थे मौका है वो छोड़े थे पहले छोड़ दे पड़े तुम हमारे पसंद नहीं करते हम तुम्हारे पसंद नहीं करते शरणानंद जी ने कहा आंखें चली गई पांच सात वर्ष थे जाते छोटे थे आंखें चली गई तो आंखें चली गई तो विचार किया आंखें चली गई तो मन में अब आंखें चली गई हमारी तो आंखें है हमारे हमारे बिना आंख रह सकती है तो अंशक भी हम रह सकते हैं फिर हमारी आंखें बराबर हुई फिर हमारी चिंता नहीं तुम हमारे में रह सकते हो हम तुम्हारे में रह सकते हैं जाओ जाओ जाओ तुम फिर हमारे में रह सकते हम तुम्हारे में रह सकते फिर हम दोनों बरोबर बड़ बड़ हो गया बरोबर बड़ हो गया फिर याद नहीं आई कैसी मोजी बात है बस मन में ही नहीं आई कभी बड़ा ख्याल नहीं तुम हम बरोबर हो गए बरोबर हो गया तुम हमारे में रह जाओ हम तुम्हारे में रहेंगे ऐसे संसार मात्र के बिना हम रहेंगे भाव बिना रहते हो संसार के बिना शरीर के बिना रहते हो तो बस आप कर लो हिम्मत हम तुम्हारे में नहीं रहेंगे तुम्हारे हमारी परवाह नहीं करते हम तुम्हारी परवाह नहीं करें अगर हिम्मत करो तो बहुत बढ़िया बात है अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे अरे भगवान कभी छोड़ते नहीं कभी आपको नहीं छोड़ते आप मानो चाहे मन मानो स्वीकार करो चाहे न स्वीकार करो आपके जचे चाहे न जचे वे तो साथ में रहेंगे ही क्योंकि वो तो कहते राम मरे तो मैं मरू राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए अविनाशी का बालक कैसे मर जाएगा ये बिना सेवा है ये बिना सेवा है संसार सब मरेगा जो तो बुद्ध जासी रे जासी राम भजे सुख पासी जो तो तन जासी ये तो सही सोचेगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, संदेह तो बहुत तो कोई बोलो तो छूटेगा ही, उसको पहले छोड़ दो हमने दिल के लिए, सच्ची बात है। अब सुन रहा हूँ महाराज, ग्यारह मिनट हो गए। महाराज जी, हजारों सालों से साथ ये कहते रहे हैं कि हम संसार हमारा नहीं है, हमारा श्री नहीं है, पर किसी की पकड़ में ये बात नहीं आई, क्योंकि किसी को ये पता नहीं लगा कि हम श्री अलग है और जो ईश्वर तत्व है वो अलग है। जब तक वो पता नहीं चलेगा हम संसार को ही अपना साथ चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको मैंने रतनगढ़ में प्रार्थना की थी कि भागवत प्राप्ति कैसे हो, महाराज जी तत्व का ज्ञान कैसे हो, आपने कहा कि मैं इसमें समर्थ हूँ, मैं नहीं कुछ भी कर सकता। अभी आप सुबह कह रहे थे कि जिज्ञासु होना चाहिए और भगवत प्राप्ति का इच्छा होना चाहिए और बताने वाला चाहिए, तो आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, तत्व का ज्ञान हो सकता है। क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सुबह वाली बात, 5 बजे वाली जो बात कही थी, और आगे आप बोलो बोलो, उधर मत देखो, आप इधर देखो, दूसरों को मत देखो, अपना काम करो। मैं महाराज जी ये दूसरों की प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें अभी तक जेल, आप जो पहले बात में ये सुना किसी ने नहीं, आई बात झूठी है, आप बात झूठी, बिल्कुल झूठी झूठी झूठी। करोड़ों में कोई करोड़ों में मैं करूँ, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में, पद्म संसार में हूँ तो भी हिसाब बात सच्ची है, करोड़ों में कोई एक है तो भी बात तो सच्ची है। साधन को अपनाए कि हमें पता लगे कि हम चीज से अलग हैं, संसार से अलग हैं, हम क्या साधन करें, कैसे समझे, आपके समझने की दिए तो समझोगे, नहीं तो नहीं समझ सकते, समझ दिए तो बिल्कुल समझोगे, बिल्कुल सच्चाई के साथ मैं कहता हूँ कि आपकी नीयत समझेंगे होगी तो जरूर समझोगे। बिना समझे ही सही तो छूटेगा, बिना समझे ही सही तो छूटेगा, छूटेगा ही, छूटेगा ही। हाँ तो इसको इस समय पहले छोड़ सकते हो, छूटेगा उसको पहले छोड़ सकते हो, आप विचार पूर्ण हो जाएगा, ये तो छूटेगा ही। जब तक जब एक हम मनुष्य जब संसार अब ये नहीं समझेंगे भगवान तत्व क्या है, वो अलग कैसे है हमसे, तब तक हम नहीं छोड़, कोई नहीं छोड़ेगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं छोड़ सकता, ये तो सबको पता है, कोई नहीं छोड़ सकता, सब चीज नाशवान है, सबको पता है। देखो मेरी बात सुनो, कोई नहीं छोड़ सकता ये बात नहीं है महाराज जी, संतों के समाज में इसकी ही बात कर रहा है, कुछ संतों की बात छोड़ दो, वो संत तो हजारों सालों से ये कह रहे हैं, तो आज आप भी संत बन जाओ, क्या आप बन जाओ संत, छोड़ सकते हैं तो संत बन जाओ, छोड़ना हो तो बन जाओ संत, बोलो छंड सो उतरते हैं तो छंद बढ़े हो, उनको तो कुछ प्राप्त हुआ तभी छोड़ा होगा ना जी, आपको कुछ मिला है, आपने समझ लिया अभी संसार नहीं है, पर हम मूर्ख हैं, हम नहीं समझ रहे, मैं अपनी बात ही करता हूँ, संसार की बात नहीं करता, मुझे नहीं समझ आ रहा है, अब ठीक है, पर साथ साथ संसार की बात मत करो, जी कोई नहीं छोड़ सकता ये मत कहो, जी पहले भी मेरा कहने का भाव यही था कि हमारी पकड़ में बात, मेरी पकड़ में बात नहीं आ रही, वास्तव में देखो सबको पता है, मुझको पता है संसार नाशवान है, मुझको पता श्री नाशवान है, पर फिर भी हम क्यों नहीं छोड़ते, जब तक उस तत्व का वास्तव असलियत का वास्तविकता नहीं पता चलता, हम इसको कैसे छोड़े, क्या समझे, हम दुख सुख को कैसे छोड़े। देखो भाई, मैंने अभी ये आदमी बैठा है ना, इनमें आदमियों से मैंने पूछा है और उन्हें छोड़ा है, ऐसी बात मेरे सामने आई है, क्षमा करना मेरी, मेरी मुझे नहीं पता चला, जब किसी के सामने में आई, आपको पता, आपको पता नहीं, ये बात ठीक है, और कोई भी छोड़ सकते, ये बात नहीं है। महाराज जी मैंने कहा, मैंने तो मैं भी संसार में रहता हूँ, मुझे पता है संसार की शक्ति संसार में कितनी है, मैं अपनी नहीं जानता, सबको पता चलता है संसार की कितनी शक्ति है, चीजों में कितनी शक्ति है, हम किसी किस दूसरों की कितनी सेवा करते हैं, सबको अपना अपना पता है, हम क्या कर सकते हैं लोगों दूसरों के, हम क्या कर सकते हो, बस इसमें सोचो, आप संसार सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, इसमें संदेह नहीं है। मेरे सामने ऐसी बात आई है, मैं आपके पास कैसे बनूं? अभी महाराज जी आपने कहा मैं भागवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व का ज्ञान कैसे हो, सही संत मिल जाए तो ये सब कुछ संभव है। तत्व के महापुरुष मिल जाए तो ये संभव है, आत्मा मिल जाए, जिज्ञासु मिल जाए तो संभव है, दुर्लभ। आप सब आप ये महाराज जी इनके मैं साथ में इन दो तीन बार मिले ये आपसे, तो ये क्या है कि वास्तविक बात आपने बता दी कि वास्तव में जो जिज्ञासु हो संसार की इच्छा जो छोड़ देगा उसको परमात्मा मिल जाएगा। तो पहली शर्त तो यही है कि संसार से जो इच्छा छोड़ेगा उसको अनुभव होगा। अब इनसे ये प्रश्न है कि आपने इच्छाएं छोड़ दी क्या और केवल परमात्मा की इच्छा, तब वो बात बैठेगी। नहीं होगा, होया है, मैंने देखा है, अब कहते हैं मैं झूठा कैसे मान लूं। इनके भी अपने अपने ढंग से ये जिज्ञासा है, लगन है, ये अपने समझते हैं मेरे को कैसे हो। नहीं कोई सही सोच होता है, ये नहीं करना चाहिए कोई। महाराज जी मैं तो चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब ये ठीक है, मेरी समझ में कोई भी सोच होता है ये ठीक है। समा करना, जो मेरे कहने में थोड़ा फर्क पड़ गया, कोई का मतलब ये नहीं है कि किसी ने नहीं छोड़ा, मेरे कहने में फर्क पड़ गया। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी समझ के अभी बाहर है, अभी भी बाहर है। वास्तव में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, संसार को सब नाशवान है, सबको मुझे भी पता है, मेरा शरीर नहीं है मुझे भी पता है, सब चीज नाशवान है मुझे भी पता है, फिर भी हम मतलब हम क्यों रो रहे हैं, क्यों बिलक रहे हैं, क्यों बीच में क्यों रगड़ा खा रहे हैं? आप यूं मत करो, यूं कहिए तो पता है फिर छूटता क्यों नहीं है, ऐसे जिज्ञासा करो, तर्क से काम नहीं होगा। ऐसा बनो स्वयं कि मैं पता है कि छूटेगा फिर क्यों नहीं छूट रहा है, इसे जिज्ञासा करो कि क्यों नहीं छूट रहा है तो छूटेगा, छूट नहीं सकता तो नहीं छूट। महाराज जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा मन का भाव है, मैं जिज्ञासा ही जिज्ञासा, आप इसको प्रश्न समझ रहे, मैं प्रश्न नहीं कर रहा, मैं से तो आपका प्रार्थना ही कर रहा हूँ, मेरा नहीं छूट रहा क्या करूँ, वही बता दो। एकदम सच्चाई, सच बात है, सत्संग करो जरूर। का दुख तो नहीं, मैंने सत्संग। अच्छा आप बताओ, आप बताओ, सुनो सुनो एक बात सुनो, सत्संग करने से विचार करने से काम क्रोध आदि दूर होते हैं कि नहीं, कुछ फर्क पड़ता है? उसी समय के लिए, उसी समय के लिए, कभी कभी उसी समय के लिए नहीं। अच्छा उसी आपका प्रवचन सुनता हूँ, एक मिनट भी मन नहीं लगता, कभी कभी मन लगता है, समझ में आती है बात में, ठीक है यही जो जो कुछ हुआ ठीक हुआ, कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती भी क्या, मैं मेरी मेरी मेरी बात पकड़, मेरी बात मेरी मेरी बात सुनो, कभी भी आती है, 12 महीनों में एक मिनट भी समझ में आई तो बात तो सच्ची है, सच्ची है। तो फिर नहीं, उसको सच्ची को मैं सच्ची वो अगर पक्की रहेगी फिर ही मेरा तो काम बनेगा ना जी। अगर मैं एक मिनट के लिए चुप भी हो जाऊं फिर रोता ही रहूं फिर क्या बना मेरा? नहीं ऐसा होता, मैंने देखा है, मैंने देखा है, मेरे सामने हुआ है, वो कहा है लोगों ने, आपको जरूर होगा, एक मिनट पर ही होता है तो होना तो सही हो गया। महाराज जी वो तो सही हो गया, पर मेरा उसके बाद फिर वही हाल हो गया, तो उसका क्या फायदा होगा, पहले का भी क्या फायदा हुआ? मैं सबके साथ देता, मैंने कहा छोड़ने की जीत तो आ गई, जीत तो आ गई। सुनाओ भाई, हरे राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय जय हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय जय हरे राम हरि बोल रे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरि बोल